99 zł. Taniej o 300 zł. Razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 1 lutego, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Premier Mateusz Morawiecki zapowiada kolejne decyzje rządu dotyczące obostrzeń sanitarnych. Mają one zapaść w tym tygodniu. Joe Biden krytykuje zamach stanu w Birmie. Prezydent Stanów Zjednoczonych nie wyklucza sankcji. W Warszawie upamiętniono uczestników akcji Kuczera. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że w tym tygodniu możliwe są kolejne decyzje dotyczące odmrażania gospodarki. Szef rządu podczas wizyty w Zabrzu powiedział, że dane dotyczące pandemii pozwalają na ostrożne działania w tej kwestii. Obserwujemy spadek liczby zajętych łóżek, spadek liczby zajętych respiratorów. To jest też dobry sygnał i oby ten trend był kontynuowany, to już w tym tygodniu będziemy chcieli przedstawić kolejne reguły, które będą obowiązywać w najbliższym czasie, tak żeby w delikatny, chirurgiczny sposób, ale jednocześnie krok po kroku otwierać gospodarkę na, mam nadzieję, nadchodzący lepszy czas. Od dziś w reżimie sanitarnym podobnie otwarte zostały wszystkie sklepy w centrach handlowych, a dla zwiedzających udostępniono galerie sztuki i muzea. Zniesiono także godziny dla seniorów. Dzieci klas 1-3 uczą się stacjonarnie. Pozostałe restrykcje obowiązują do 14 lutego. Doktor Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych mówił na antenie Polskiego Radia 24, że jeśli mamy wątpliwości co do stanu naszego zdrowia przed przyjęciem drugiej dawki szczepionki na COVID-19, należy skontaktować się z lekarzem. Ekspert wyjaśnia, że w razie ewentualnej choroby pracownik punktu szczepień ustali nowy termin. Telefon do przychodni, do punktu szczepień, poinformowanie o tym lekarza. Lekarz oceni, czy to jest infekcja, albo nas zaprosi, albo oceni telefonicznie. Nie przychodźmy wtedy na to szczepienie, skontaktujmy się trochę wcześniej, bo być może rzeczywiście jest już infekcja. To nie musi być oczywiście koronawirus, ale jakaś infekcja, która nam to szczepienie przełoży trochę. Przełoży, nie wykluczy, ale przełoży w czasie. I lekarz ustali nam to, punkt szczepień ustali nam kolejny termin. Do tej pory w Polsce zaszczepiono niecałe 1 200 000 osób. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden ostro skrytykował przewrót wojskowy w Birmie. Działania tamtejszej armii nazwał zamachem na demokratyczne przemiany i nie wykluczył przywrócenia sankcji. O czym z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Przejęcie przez wojsko władzy w Birmie, aresztowanie Aung San Suu Kyi i innych cywilnych urzędników, a także ogłoszenie stanu nadzwyczajnego są bezpośrednim zamachem na proces demokratycznych przemian i rządów prawa. Oświadczył Joe Biden. Amerykański prezydent zaapelował do społeczności międzynarodowej, by wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi wywarła presję na birmańską armię, aby ta oddała władzę, uwolniła aresztowanych i powstrzymała się od przemocy wobec cywilów. Będziemy współpracować z partnerami w regionie i na świecie, by wesprzeć powrót do demokracji i rządów prawa oraz rozliczenie odpowiedzialnych za odrzucenie demokratycznych przemian w Birmie, stwierdził. Biden przypomniał, że Stany Zjednoczone znosiły sankcje wobec Birmy równolegle z procesem demokratycznym. Dał do zrozumienia, że wobec zamachu stanu sankcje te mogą zostać przywrócone. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W 77. rocznicę akcji Kuczera w warszawskich Alejach Ujazdowskich upamiętniono jej uczestników. Przy pamiątkowym obelisku złożono kwiaty i zaprano znicze. 1 lutego 1944 roku żołnierze oddziału Pegas Armii Krajowej zastrzelili generała SS Franza Kuczera, nazwanego Katem Warszawy. Była to jedna z najsłynniejszych akcji polskiego zbrojnego podziemia. Syn jednej z uczestników akcji, uczestniczek akcji, Marysty Pułkowskiej Chojeckiej Kamy, Mirosław Chojecki, podkreśla, jak ważne jest uczczenie wydarzeń sprzed lat. Pamięć o tych wydarzeniach z okresu II wojny światowej jest niezwykle istotna dla naszej tożsamości. Dlatego, żebyśmy mieli świadomość, że nie urodziliśmy się dzisiaj, wczoraj. Że byli przed nami ludzie, którzy o tę wolną, demokratyczną Polskę walczyli. W akcji zlikwidowania Franza Kuczery uczestniczyło w sumie 12 osób, zginęły 4 z nich. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Krzysztof Łoniewski. Zaczynamy od smutnej i wielokrotnie powtarzanej nie tylko na naszej antenie informacji. Nie żyje legenda kolarstwa w naszym kraju. Dla wielu najwybitniejszy przedstawiciel tej dyscypliny w Polsce, Ryszard Szurkowski, zmarł w wieku 75 lat. Był trzykrotnym mistrzem świata, dwukrotnym medalistą olimpijskim i czterokrotnym zwycięzcą wyścigu pokoju. Tak wspomina go mistrz świata z 1985 roku, Lech Piasecki. Był wyjątkowym człowiekiem jako zawodnik, jako trener w każdej dziedzinie właściwie życia i parę lat temu z okazji jego urodzin puściłem taki post w mediach społecznościowych. Napisałem, że zawsze chciałem być taki jak on. Mój idol z lat młodości, rywal i kolega z peletonu, trener, przyjaciel, wielki mistrz Ryszard Szurkowski. Chyba to jest takim podsumowaniem tego wszystkiego, co nas łączyło. Dodajmy do tego, co powiedział Lech Piasecki, że pan Ryszard dla nas dziennikarzy był zawsze symbolem najwyższej kultury osobistej. I tak cię zapamiętamy, mistrzu. Teraz piłka krajowa na początek. Stal Mielec bezbramkowo zremisowała ze Śląskiem Wrocław w ostatnim meczu 15. kolejki PKO Ekstraklasy. Spotkanie podsumuje trener gospodarzy Leszek Ojrzyński. Ciężki mecz. Pierwszy po czterotygodniowych przygotowaniach. Sami byliśmy ciekawi, jak to nam wyjdzie w pierwszej połowie. Pierwsze minuty nie były po naszej myśli, ale później przejęliśmy gdzieś tam kontrolę, jeśli chodzi o sytuację, bo mieliśmy bardzo dużo strzałów w porównaniu ze Śląskiem, bo bodajże 6-1 w celnych strzałach. W drugiej połowie Zjawiński też miał dobrą sytuację, głową nie trafił w światło bramki. No i końcówka była taka, że musieliśmy grać w dziesiątkę, bo jeden z zawodników Proki dostał drugą żółtą i drużyna wtedy harowała, wtedy przeżywaliśmy bardzo trudne chwile i zdobyliśmy jeden punkt, ten punkt trzeba szanować. Po tym spotkaniu Stal jest nadal przedostatnia w tabeli, Śląsk zajmuje czwartą pozycję, liderem Pogoń Szczecin. I właśnie do Szczecina na kolejne spotkanie ligowe udadzą się piłkarze Krakowi. Ich poczynaniami z ławki trenerskiej pokieruje Michał Probierz. To o tyle dziwne, bo sobotniego wieczora po przegranym meczu z Wartą Poznań przemówił następującymi słowy. Ja chciałem podziękować wszystkim kibicom Krakowi, w szczególności panu profesorowi Januszowi Filipiakowi za to, że przez te 3,5 roku pracowaliśmy. Rezygnuję dzisiaj z funkcji pierwszego trenera i z wiceprezesa Krakowi. Podobno jego dymisji nie przyjął wspomniany właściciel pasów Janusz Filipiak. Stanęło na kilku dniach wolnego dla Probierza, a potem znów do roboty. To jeszcze jeden wątek ekstraklasowy. Do Zagłębia Lubin dołączył Mirosław Stoch. Dobre sportowe nazwisko. Słowak ma na swoim koncie aż 60 meczów w kadrze narodowej i nawet kilka występów w trykocie Chelsea. Więcej grywał w barwach Fenerbahce Stambuł i Twente Enschede. Z pierwszym z wymienionych zespołów świętował mistrzostwo Turcji, z drugim Holandii. CV w ekstraklasowych realiach imponujące. Zdecydowanie lepszym może pochwalić się Sami Khedira. On kopał m.in. w Realu Madryt czy Juventusie. Teraz po 7 latach wraca do Bundesligi. Podpisał kontrakt z Hertą Berlin. I znów jesteśmy w kraju. Siatkarze PGE Skry po długiej przerwie wreszcie zaczynają wygrywać w plus lidze. 3-0 pokonali Ślepsk Suwałki. Z kolei w koszykarskiej Energa Basket Lidze skończyła się świetna seria koszykarzy Stali Ostrów. Po 7 zwycięstwach z rzędu przegrali 67-77 na wyjeździe z Kingiem Szczecin. To pierwsza porażka gości, od kiedy ich trenerem został Chorwat z polskim paszportem Igor Milicic. Tu stawiamy kropkę i na sportowo słyszymy się znów jutro po 7. Jutro praktycznie w całym kraju zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami, opady śniegu głównie na północy i w górach. Tam też silny wiatr, który może powodować zawieje śnieżne od minus 2 stopni na Suwalszczyźnie do plus 2 na południu i w centrum kraju. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór, z tej strony Mateusz Krautfurst. To są serdeczne dźwięki, nad którymi czuwają jak zwykle panie Magdalena Trzaska, wydawca, oraz Elżbieta Malinowska, realizator. Gościem dzisiejszej audycji będzie Jarecki, facet, który od lat broni dobrego imienia funku, stosując ten funk we własnych utworach słowno-muzycznych. Dziś usłyszą państwo tę muzykę oraz słowa gościa, które padły w rozmowie ze mną. A zanim to się wydarzy, Justin Timberlake zaśpiewa nam Suit and Tie. Suit and tie, tie. I be on my suit and tie.

utwór, który państwo przed chwilką słyszeli, to Wejście. A wchodzi Jarecki. Dobry wieczór. Witam serdecznie. Cześć Mateusz. Off the record nieco. Powiedziałeś, że masz taki hip-hopowy patent na swoją płytę, że musi być intro i musi być outro. Skąd taki pomysł? Wiesz co, no po prostu tak nam zostało z racji tego, że nasza przygoda z muzyką zaczęła się od rapu. No i tam często się stosowało takie zabiegi, że właśnie były te intra na płytę, były skity i było outro. Także zostaliśmy przy tym starym patencie po prostu. To bardzo dużo oldschoolowych dźwięków i jak patrzę na rozwój twojej twórczości, to im bardziej współcześnie, czyli im bliżej dzisiaj, to tym bardziej oldschoolowo z kolei, jeśli chodzi o brzmienie tego, co proponujesz. Tak, wiesz co, staramy się cały czas przemycać po prostu te stare, gruwiące melodie. Po prostu jesteśmy w tym bardzo zakochani i tak naprawdę muzyka jest dla nas podróżą, jedną wielką, nieskończoną podróżą, która prowadzi nas w przeróżne zakamarki, że tak powiem. Ja cały czas jestem wierny tym brzmieniom, jeżeli chodzi o funk, soul, te rzeczy cały czas tętnią w moim serduchu. Też w wydaniu czasami takim bardziej szorstkim, jak Deep Soul, tak jak utwór Kochanie, no ale to cały czas jest ten czarny groove, który po prostu tętni i staramy się je też przemycać za pomocą nowoczesnych brzmień. Ten nasz styl jest bardzo eklektyczny, że tak powiem, jest bardzo zróżnicowany, przez to troszeczkę chorujemy na, można powiedzieć, schizofrenię muzyczną. Brak szuflady. Boom, ale to jest, moim zdaniem to jest bardzo ciekawy temat. To jest po prostu jedna wielka podróż. Skoro wywołałeś ten utwór, to ja chciałbym go państwu zaprezentować. Kochanie, Jarecki oraz gość Robert Cichy. Proszę bardzo. Yeah. Moim i Państwa gościem jest w dalszym ciągu Jarecki, który zgodził się ze mną porozmawiać. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja, jak trafiłem na Twoją muzykę po raz pierwszy, to wydarzyło się to również w wersji okraszonej teledyskiem. I był to utwór pod tytułem Tańcz. Dla nas wybór tego singla, że tak powiem, był podyktowany warunkami z naszym sponsorem. Trochę my trochę celowaliśmy, teraz już mogę to powiedzieć, trochę celowaliśmy w inny w ogóle numer. Chcieliśmy, żeby pierwszym numerem było Studio Kurnik, w ogóle taki super, super funkowy numer. To chcieliśmy jako pierwszy singiel. Natomiast nasz wydawca i nasz sponsor po prostu jakoś tak naciskali bardzo mocno, żeby jednak ten tańcz, żeby to puścić jako pierwsze. No i powiem szczerze, że dzięki temu jakby poznaliśmy całą tą dużą machinę. Pierwszy raz mieliśmy okazję po prostu być na planie takiego bardzo zaawansowanego teledysku. Bardzo, bardzo dużo ludzi, statystów, aktorzy, tancerze, oświetleniowcy, wiesz, tam się po prostu dużo działo. Pierwszy raz wtedy zobaczyliśmy, no tak, jak to wyglądał, taki prawdziwy teledyskowy plan. A powiedz, według ciebie funk żyje, ma się dobrze, czy zupełnie odwrotnie? Myślę, że funk żyje i ma się dobrze i co jakiś czas po prostu wychodzą bardzo fajne numery, które może w swoim brzmieniu nie są jakby stuprocentowym odwzorowaniem tego, co było kiedyś, natomiast przemycają po prostu ten czarny groove do dzisiejszych czasów i myślę, że tak, funk ma się dobrze. Na pewno. No cóż, schodzimy na ziemię, a mimo wszystko funk może być galaktyczny i właśnie teraz dla Państwa galaktyczny funk i Jarecki. Lecimy. Galaktyczny funk! Coś, co płynie prosto z serca. Teraz już wiem, jest między nami chemia, jest między nami funk, czysta energia, która płynie w nas, płynie z gwiazd. Chemia, nie musisz się na niej znać, bo to jest metafizyczny trans, mój galaktyczny. Jarecki jest moim i Państwa gościem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Powiedz, łatwo czy trudno o dystans do własnej twórczości? Dystans do własnej twórczości. Powiem szczerze, że tak, to wszystko jest zależne od podejścia twojego. Jeżeli jakby nie myślisz o tym, gdzie ten numer ma zawędrować, nie myślisz o tym, jakie będzie miał miejsce na liście przebojów, ile... Czyli bez oczekiwań po prostu. Dokładnie, jeżeli podchodzisz totalnie bez jakichś tam oczekiwań i chodzi ci tylko i wyłącznie o chemię, o tą energię piękną, no to wtedy nic ci nie zakłóca głowy i wtedy jest chyba to odpowiednia przestrzeń, żeby stworzyć coś super fajnego. A czy dystans do własnej twórczości można przełożyć na w ogóle dystans do siebie, do życia, do relacji międzyludzkich i właśnie tych oczekiwań wobec ludzi, którzy nas otaczają? Czy uważasz, że to jest osobna czasoprzestrzeń? Mi się wydaje, że te wszystkie rzeczy, o których mówisz, się po prostu łączą w całość i to tak jak ty podchodzisz normalnie do tych wszystkich rzeczy w twoim otoczeniu, do osób, do danych sytuacji, to się również przekłada na muzykę. To jest po prostu wszystko połączone. Zobaczymy zatem, czy między takimi artystami jak Eldo i Jarecki występuje dystans, no, czy ten dystans właśnie skracają poprzez muzykę. Łapcie ten dystans, boom! Świt. Wyłaniam oczy swe z gęstej sennej mgły. Oknie leci czarno-biały klip. Nastał nowy dzień, a miasto dalej śpi w zwolnionym tempie. Ludzie idą gdzieś przed siebie, lecz niechętnie, patrząc się na siebie w tłumie obojętnie. Co to za miejsce? Już się imieniem się obudził w swoim mieście. Mechaniczna przestrzeń, rozpędzona maszyna, każdy się tu wspina po cyfrowych drabinach. To miasto życiem tętni, jesteśmy tu bezpieczni. Marzę sobie, że to tylko kiepski dzień. Muszę z pewnym dystansem tę planszę przejść. To trudny czas, teraz nie mogę się poddać. Marzę sobie, że to tylko kiepski dzień. Muszę z pewnym dystansem tę planszę przejść. To trudny czas, teraz nie mogę się poddać. Skupiony w trzasku winylowych płyt, zbieram myśli swe, kłębią się jak dym. Pierwszy promień namalował szczyt. Nastał nowy dzień, coś jak inny film w normalnym tempie. Ludzie idą, by dokonać czegoś więcej. Każdy chce tutaj odnaleźć swoje szczęście. To jest to miejsce, a w twojej głowie kryje się do niego wejście. Rozganiam czarne chmury jednym słowem, jednym czynem gaszę myśli wybuchowe. Miłość daje łatwiej znieść drogę, więc śmiało. Wielkie serce mam w plecaku i gwarancję te z emocji, więc brak mi strachu. Czasem potrzeba tak oszaleć dla równowagi, w chaosie porządek znaleźć, wątpliwości zabić mali. Wobec Boga, świata, losu i pragnienia, nienakarmionego już szykuje nam frustrację. Małe kroki tylko, wielkie czyny jedynie, gdy do nieba jest tak blisko, żadnym trudem jest wysiłek. Siłek bije się sam siebie w twarz, o lepsze ja każdego dnia nie ma przebacz, gdy celem drogi jest perfekcja. W rozpędzonym świecie wciskam pauzę, staję z boku i znikam. Uwierz, to nie obojętność, ale spokój. Szukam odpowiedzi, progres dyktuje warunki. Wiem, że znajdę tu sposób na każdy problem, na każde skutki. Marzę sobie, wie, że to tylko kiepski dzień. Muszę z pewnym dystansem do planszy przejść. To trudny czas. Teraz nie mogę się poddać. Marzę sobie, że to tylko kiepski dzień. Muszę z pewnym dystansem do planszy przejść. To trudny czas. Teraz nie mogę się poddać. Moim gościem jest Jarecki. Dobry wieczór. Witam ponownie. Lepsze jest wrogiem dobrego, czy odwrotnie? Czy prowadzi jednak do rozwoju? Kurczę, trudny zestaw pytań, powiem ci, dzisiaj wybrałaś dla mnie. Tak, tańczymy tylko do, wiesz, do trudnych rytmów. Wiesz co, nie rozkminiam tego, wiesz, w takich kategoriach, żeby sobie gdzieś tam... robić jakieś, kurcze, plątaninę dróg, z której później ciężko jest się wydostać. Po prostu wystarczy czuć, poczuć, za dużo nie myśleć w niektórych sytuacjach, wystarczy poczuć to flow i wszystko się układa po prostu naturalnie, tak jak należy. Czasem jest tak, że tempo, które narzuca nam codzienność, jest zbyt duże. Czasem jest tak, że sami próbujemy to tempo przyspieszyć. Powiedz, jak wygląda twoje tempo w tym roku, które dla wielu artystów jest takim niełatwym czasem? No tak. Nasza branża, jak to widać po prostu na załączonym obrazku, leży w tym momencie na plecach, ale szczerze mówiąc, no nie mogę narzekać. Nie jest najgorzej. Radzimy sobie też... Wiesz, jakby fajnie jest przekuwać to wszystko jednak w pozytywy i widzę w tym dużo pozytywów. Mam nadzieję, że po prostu otworzymy się jeszcze bardziej na rzeczy, których do tej pory, wiesz, na które nie patrzyliśmy w ten mhm. sposób, jakim mogliśmy patrzeć. Tak naprawdę docenimy, co jest dla nas najważniejsze. Wiesz, to docenimy moim zdaniem te najprostsze rzeczy, typu, nie wiem, spotykanie się ze sobą, obcowanie, to, co dawało nam do tej pory granie koncertów, a teraz nie możemy się z tymi ludźmi spotkać. Są jakieś koncerty online, graliśmy, ale moim zdaniem jest to jakaś forma, wiadomo, przekazania energii, no ale nic jakby nie jest w stanie zastąpić tradycyjnych koncertów, momentu, kiedy możesz po prostu tą energię przekazać ludziom, oni tobie przekazują z powrotem i wiesz, zresztą dobrze wiesz, o czym mówię, jesteś wokalistą mhm. też, świetnym moim zdaniem też. I, bardzo dziękuję. Co mógłbym na ten temat więcej powiedzieć? No, mam nadzieję, że to jak najszybciej wróci po prostu do normalności, że będziemy mogli się spotykać razem, a przez to, co się wydarzyło, też jakby docenimy takie proste rzeczy jak interakcja. A powiedz, mam nadzieję, że nie obrali się za takie pytanie, bo myślę, że część ze słuchaczy chciałaby się dowiedzieć czegoś więcej o tobie prywatnie. Powiedz, czy w tej sytuacji, która jest obecna, gdzie tej pracy takiej wyjazdowej jest mniej, czy twoje życie osobiste uległo jakimś perturbacjom? Ja wiem, że nie jesteś singlem i że jesteś tatą, ale czy to jakby... Czy ten aspekt również uległ pewnej zmianie? Zauważyłeś, że może na przykład byłeś trochę nieobecny wcześniej, bo było dużo koncertowania, bo było więcej zajęć. Tak, Czy nie miałeś tego kłopotu wcześniej? Tak, wydaje mi się, że właśnie pod tym kątem też jakby można to docenić. Można to zobaczyć z innej perspektywy. Rzeczywiście jest tak, jak mówisz. No, to jest ten plus, który wynika z tego lockdownu, że mogliśmy więcej czasu spędzić ze sobą, z rodziną. Natomiast jakby jeżeli byłem w trasie i wtedy, kiedy te koncerty normalnie się toczyły, to też jakby nie było to dla nas problemem, żeby to pogodzić z życiem codziennym. Byliśmy jakby już w tym rytmie i to nam też nie przeszkadzało, natomiast teraz rzeczywiście więcej czasu spędzamy ze sobą. No ale z tych, nie chcę narzekać, że tak powiem, ale z tych negatywnych rzeczy, jakbym miał powiedzieć, to rzeczywiście jest taka sytuacja, że musimy teraz dbać bardzo, kurczę, zwrócić uwagę na naszą kondycję psychiczną, ponieważ jesteśmy atakowani zewsząd różnymi informacjami, czasami bardzo sprzecznymi. Na każdym kroku po prostu są małe szpileczki, które nas gdzieś tam kłują i nawet jakieś takie detale, które tak naprawdę na samym początku wydają nam się mało ważne, które nie wpływają tak naprawdę na nasze życie codzienne, to w takim ogromie tych wszystkich spraw mogą tak naprawdę wpływać na nas. No i zauważyłem, że to po prostu jest tego taki wynik, że często człowiek jest jakiś rozdrażniony, nie wiadomo o co chodzi, wiesz, nie wiesz skąd to się bierze, a to tak naprawdę są te małe detale, które gdzieś się tam dookoła przytłaczają. Natomiast radzimy sobie z tym dobrze, nie narzekam, jest wszystko pięknie. Ja bardzo cieszę się, jak znajomi i ludzie, których cenię, mówią, że jest wszystko dobrze, a jestem przekonany, że i u Państwa, i u nas, artystów, jak ten czas minie, to będzie tylko lepiej. Tak jest. Woo! Jarecki jest moim gościem, zgodził się na taką rozmowę i Państwo również mogą usłyszeć jego głos w piosenkach, ale też w takiej rozmowie na żywo. Fantastycznie, bardzo dziękuję za zaproszenie, Mateusz. Cała przyjemność po mojej stronie. Zaczęliśmy tę audycję od wejścia, od intro. Podkreślałeś, że na swoich płytach stosujesz taki zabieg, który pochodzi z hip-hopowego konstruowania albumów. I ja taką puentę chciałbym zastosować, czy taki może właśnie bumerang myślowy, i wrócić do tego, od czego to wszystko się tak mocno dla ciebie zaczęło, czyli do utworu Tańcz między innymi. Dzisiaj okay. Oglądałem też teledysk, gdzie byłeś Napoleonem i jak patrzę na te początki, no to twoja muzyka i podejście było imprezowe, było w tym bardzo dużo radości, bardzo dużo humoru, a dziś, gdy patrzę na twoje najnowsze piosenki, to widzę tam dużo więcej, wiesz, takiego dojrzałego faceta, który też nie wstydzi się głębokich emocji, nie wstydzi się zaśpiewać na przykład o mamie. Tak, tak, dokładnie. No przyszedł ten czas, wiesz, w przyszłym roku, wiesz, stuknie mi 4 dychy, wiesz, jestem ojcem... Naprawdę? Okay. Tak, jestem ojcem 2 dzieci, więc jakby siłą rzeczy po prostu delikatnie ta trajektoria się zmieniła, ale też nie, wiesz, jakby nie rezygnujemy całkowicie z tych takich frywolnych numerów śmiesznych, tylko po prostu podjęliśmy decyzję, że może się znajdzie na to jakiś osobny po prostu projekt albo osobny jakiś zbiór po prostu śmiesznych numerów. Także one w dalszym ciągu powstają, natomiast jakby chcąc sklejać płytę jakąś taką dojrzałą klamrą, wiesz, w tym momencie nie wtłaczamy tam po prostu tych takich frywolnych numerów. One zostają gdzieś tam, wiesz, czekają na swój moment, na swoją własną przestrzeń. To brzmienie takie właśnie bluesowe, wiesz, takie rootsowe, jak niektórzy muzycy mówią, ono sprawia, że to, co proponujesz, jest bardziej wielowymiarowe. Ja mam takie wrażenie, im bardziej męski się stajesz, jako artysta również, tym pozwalasz nam dotrzeć do głębszych pokładów swojej wrażliwości. Pojawiła się odpowiednia, wiesz, jakby przestrzeń ku temu, żeby wydobyć tą ekspresję. Zanim pojawił się numer Kochanie, gdzie tak naprawdę po raz pierwszy udało mi się wydobyć tą ekspresję, znaleźć w sobie te pokłady tej energii, do tej pory jakby się czaiłem. Nie byłem tak naprawdę, nie byłem pewny tego tematu, nie byłem pewny, czy jestem na to gotowy. No, ale pojawiła się odpowiednia energia, no i bum, to samoistnie wyszło. Ja nawet tak naprawdę nie pisałem tekstu do utworu Kochanie, tylko nagrywałem poszczególne partie, poprzez studiowanie tych wszystkich melodii, śpiewałem to po prostu longiem. Śmieszna sytuacja, bo później jak popatrzyłem na to, okazało się, że tam są dosłownie 2 zdania tekstu, a utwór ma taki mocny, wyrazisty, wiesz, wydźwięk, że po prostu byłem tym zaskoczony, no i jakby chcąc kontynuować tą, wiesz, no, ciągnie mnie do tego deep soulu, ponieważ mogę dzięki niemu wydobyć tą ekspresję. To jest piękny, po prostu piękny kierunek, żeby wydobyć z głębi serca właśnie te uczucie. No i gdzieś po drodze znowu pojawił się mój kolega w studiu, który nagrał fajny bluesowy riff. Pomyśleliśmy od razu, że to może być numer dla mamy, bo nie wiem jak to się stało, tak naprawdę ta melodia nam to podpowiedziała, tak usiedliśmy z kolegami i oni popatrzyli na mnie, mówią, stary, to po prostu brzmi jak numer dla mamy, nie? I to wiesz, i sama melodia nam tak naprawdę podpowiedziała, sam klimat tego podkładu nam podpowiedział, w którym kierunku iść. Koledzy sobie poszli, ja zamknąłem się w studiu, no i w pewnym momencie przypomniał mi się po prostu wiersz Tadeusza Kubiaka o mamie, który gdzieś tam mi wcześniej parę razy jakby śmignął przed oczami i postanowiłem, że po prostu spróbuję go zinterpretować sobie po prostu po swojemu w tym utworze. Identyfikowałem się tak z tym tekstem, w 100% po prostu wczułem się, wtopiłem się po prostu w ten tekst. Sama interpretacja i jeszcze dodałem do tego te refrenowe słowa swoje. No i poczułem po prostu, że to musi być akurat ta wersja. Gdzieś tam po drodze w studiu uroniłem nawet łzę przy tym numerze, więc poczułem, że to tak, że to musi tak zostać. Dostałem zielone światło tak naprawdę od córki Tadeusza Kubiaka, żeby po prostu popełnić ten numer. No a z moją całą paczką, z chłopakami, którzy jeszcze dołożyli tam swoje 3 grosze na dęciaka, które są po prostu swoistą wisienką na torcie w tym numerze, to po prostu jest dla mnie coś pięknego. Na koniec poszliśmy z kuzynem do lasu, we dwójkę i nakręciliśmy do tego po prostu taki one shot, teledysk, który nagle okazał się jeszcze dodatkowym pomostem w tym całym temacie, wiesz, bo nagle okazuje się, że to jest wszystko, że wszystko się okazuje dwuznaczne w tym temacie. Tak, i że w pewnej prostocie jest właśnie też ta głębia interpretacyjna. Dokładnie, dokładnie tak. Także bardzo się cieszę, że udało się osiągnąć taki efekt. Ja również się bardzo cieszę, że taki utwór powstał. Myślę, że wszyscy synowie mają w tej chwili taką lekturę obowiązkową do nauczenia się i jak coś przeskrobią, to po pierwsze mogą to wykonać, a po drugie nawet jak nic złego nie zrobią, to warto się tego nauczyć i po prostu swojej mamie zaśpiewać. Albo teraz zaprosić mamę do radioodbiorników. Przed państwem utwór Mamo i Jarecki. Matki świeci wiosenna łąka, słońce na drzewa śpiewa, budzi kwiaty w pąkach, w błękitnych oczach matki pogodne niebo fruwa, kiedy zasypiasz mama, jak gwiazda nad snem czuwa. Oczy drogowskazem, oczy tysiąca barw. Kwitący strumień tak opowiadać bajki, tu tylko mama umie, a w czarnych oczach matki noc od samego świtu pokrywa cię skrzydłami. Oczy drogowskazem, oczy tysiąca barw. Słyszeli państwo utwór pod tytułem Mamo, a wykonał go Jarecki, który jest ze mną i pozdrawiam go raz jeszcze bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Myślę, że to jest akurat w związku z poprzednią piosenką i tymi, które dzisiaj słyszeliśmy. Nie za trudne pytanie, ale może masz swoją definicję. Czym dla ciebie są serdeczne dźwięki? Czy jest jak to ubrać w nuty? Tak jest. Serdeczne dźwięki to przede wszystkim dźwięki, które, mogę to tak zinterpretować, dźwięki, które wypływają po prostu z głębi serca, z duszy, czyli po prostu czysta, prawdziwa muzyka. Bardzo piękne. Dziękuję ci za tę definicję. Ja zostanę z nią na długo. Państwo mieli okazję poznać Jareckiego bliżej dzięki jego wypowiedziom oraz dzięki jego muzyce. Ja oczywiście odsyłam do jego płyt, do koncertów w przyszłości. Mam nadzieję, że będziemy mieć na to wiele, wiele okazji w przyszłości. Zobaczenia. Czego słucha Jarecki, kiedy nie pracuje nad własnymi utworami? Wiesz co, słucha przede wszystkim oldschoolowej muzyki, z której wcześniej jakby pobraliśmy sample, a teraz jakby zgłębiam jej pokłady. A ostatnio też coraz więcej polskiej muzyki, ponieważ pojawiły się na naszym, pojawiły się na naszym gruncie też bardzo fajne zespoły, takie jak na przykład, i teraz mogę z czystym sercem polecić, Bitamina. I na przykład Mięta. Chłopaki u nas ostatnio gościli w studiu. Popełniliśmy nawet, teraz już mogę jakby chyba zdradzić w twojej audycji, będą moimi gośćmi na mojej płycie. Więc tak, słucham chłopaków. Naprawdę te spotkania były super inspirujące. Bardzo się cieszę. Bardzo długo czekałem na tego typu muzykę w Polsce i jest. Alleluja. Dziękuję. No to teraz na sam koniec musisz polecić jakiś tak zwany one shot. Masz jedną szansę. Bitamina bądź Mięta, jeden tytuł i zabieramy państwa do tego świata. O nie, najgorzej. Jak teraz wybrać? Wiesz co, mogę jakby dać ci jeden tytuł. No. Na przykład Bitaminy. Tak. Uwaga, Bitamina. Bardzo fajny numer ze starej płyty, a nie z nowej. Aha. Ale bardzo mi się podoba utwór pod tytułem Poburz z płyty Plac Zabaw, Bitamina. I uwaga, drugi tytuł. Okay. Stars, Mięta. Więc teraz wybór należy do ciebie. Ja nie mogę wybierać pomiędzy jednym a drugim, bo to wiesz, jest ciężki temat. Słuchaj, zaskoczę cię i zaskoczę może słuchaczy, bo zrobimy to w taki sposób, że jak my się pożegnamy, no to te dwa utwory polecą jeden po drugim. No i bum, bardzo mi miło. Super, dzięki. Dzięki bardzo. Do usłyszenia w takim razie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Pozdrawiam. Chciałbym cię zabrać. Tam, poświęcać miasta. Hej, tam, wysadzić Starbucks. Hej, tam. Wszędzie kupiłbym ci nowe Rari, ale i tak byś jeździła moim benzem. Powinienem mniej pić i mieć wiele więcej czasu. Powinienem chcieć żyć i nie tykać już tematu. Powinienem częściej mówić słowo kocham, yeah. Ale wszystko to więc zostawiam na zwrotach. Wiesz, i lubię vibe, który między nami mamy. I lubię high z tobą, gdy palimy gramy. I lubię jak zarzucamy sobie taby dla zabawy. Biorę kredki i rysuję twoje ślady. Po, nie uciekaj już ode mnie, mała, lepiej ha, ha. Usiądź obok i wyszeptaj mi na ucho coś. To coś, masz to w sobie. I ja to widzę, zobacz na te inne. Grasz w zupełnie innej lidze. Tęsknię za tobą jak za 9-8. Chciałbym wtedy z tobą żyć i z rapu dzielić sosem. Nosiłbym te duże bagi, a ty nic. Żylibyśmy marzeniami tak jak chciałbym cię zabrać. Ej, tam. Poświęcać miasta. Ej, tam. Wysadzić Starbucks. Ej, tam. Wszędzie kupiłbym ci nowe Rari, ale i tak byś jeździła moim benzem. Wiem, że czasem jestem chamem, jak byłem. Nigdy nie pchałem się na afisz, skumaj czasem. Próbuję połączyć pasję do mi ciebie z moim rapem i bólem, który wypluwam na mikrofon, siedząc w chacie w bibule. Zawinę złość, zmielony kacem w ogóle. Zajawa szyję z tobą ktoś, kto pisze kacę. Nie pluje się o to, jakim typem jestem. Katem i królem i jestem dobry już dla ciebie. Stop, znaczy próbuję, ja. A kiedyś byłem inny, nieważne co zrobi. Zawsze był niewinny, nie wyciągaj broni. Zero kłótni, żyjmy, jakby to był nas ostatni. dzień w nowej willi, jakby to był nasz ostatni seks. W nowej willi, jakby to był nasz ostatni śmiech. W nowej willi, jakby to był nasz ostatni wdech. W nowej willi. Chciałbym cię zabrać, tam i tam i tam i tam i tam, poświecać miasta. Ej, tam i tam i tam i tam i tam, wysadzić Starbucks. Ej, tam i tam i tam i tam i tam, wszędzie kupiłbym ci nowe jary, ale i tak byś jeździła moim benzem. Twój szeptowiatr głaszcze mi uszy rano, nie przestaną bać się na ciepły chłód. Wkładam na siebie jak stary płaszcz. Nikt nie spojrzy na nas cień, nikt dzisiaj nie widzi mnie. Ty nie zdążysz, choćbyś biegł, pozostaw już tylko me. Ale jutro wstanie nowy dzień, jutro będzie świeża pieśń. Już po burzy, już tylko deszcz. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Bardzo dziękuję Państwu za wspólny wieczór. Z tej strony Mateusz Krautfurst. To były serdeczne dźwięki, które wspierały Magdalena Trzaska, wydawca, oraz Elżbieta Malinowska, realizator. Mam nadzieję, że do usłyszenia w przyszłości. A na koniec niespodzianka muzyczna oraz kilka słów od artystki, która tę niespodziankę muzyczną dla Państwa wykona. Dobranoc. Cześć, z tej strony Nita. Serdecznie Was zapraszam do wysłuchania naszego debiutanckiego utworu Deszcz. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy radiowej Trójki i życzę dobrej nocy. Pada deszcz, krople przeciąga wiatr. Na ziemi tworzą ślad samotnych plam. I złączą się we wspólnie śpiewam. Nie wiedząc, gdzie drugi bieg zakończy rejs. I przemierzą mury i las, by odnaleźć swojej drogi lepszy kształt. Naiwnie oddzielają się, by znów w korycie rzeki tworzyć ład. Zapraszamy